So It Goes, Drive You Home, No Knock on My Door i Life's a Notion. Utwory z albumu A Northern Song. Płyta dotarła do 13 pozycji listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, oczywiście w roku 1995. Teraz przechodzimy do roku 1997 i za chwilę posłuchamy utworów singla, na którym utworem przewodnim był największy, najbardziej rozpoznawalny przebój w całym dorobku The Verve, Bittersweet Symphony. It's a bittersweet did you stare in your sleep last night? I was awake with something on my mind. What happens when I leave? Will you come with me? These things I guess I'll never know. Tell me, sometimes I get lost. Been asking questions since the day I could talk. Life is sweet, but when my bones get cold, will you be there for me to hold? Tell me, I'm fine, nothing on my mind. Some days are okay, only when I'm high. Times. there's another one, another soul gone. Tick tock, there's another one gone, another soul gone. Za nami trzy utwory z singla Bittersweet Symphony z roku 1997. Najpierw utwór tytułowy, utwór, w którym wykorzystano fragment orkiestrowej, instrumentalnej wersji utworu The Last Time z repertuaru grupy The Rolling Stones. W efekcie doszło do procesu sądowego, po którym wydano wyrok nakazujący dopisanie Micka Jaggera i Keitha Richardsa jako autorów, współautorów utworu Bittersweet Symphony. Po latach to się jeszcze raz zmieniło, po interwencji Richarda Ashcrofta, który jest autorem utworu Bittersweet Symphony, i już od kilku lat on właśnie jest uznawany za jedynego kompozytora i autora tego utworu. To tyle, jeśli chodzi o nagrania grupy The Verve w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do grupy Klan i posłuchamy utworów z płyty Chmura nad miastem. Album ukazał się w roku 2017, a zawierał nagrania z pierwszej połowy lat 70. Odpływam gdzieś do rzeczy ciszy i umyka wszystko w nok. Widzę gałęzie ciepłej burzy pośród tęcz i wiszące na nich schody mej podróży. Smutek pochylił się nade mną i rękami objął twarz. Ściskam w swych dłoniach nadaremność, która ciągle dzieli nas. Może w zagonie zmiennych wspomnień pośród drzew zdążę jeszcze złożyć bukiet z niezapłonem. Rozchodzą się ostatnie drzewa, a doliną wraca myśl. Jest też dalej od zapomnienia, kiedy zamyśleniu widzę się przez bez znaczenia, kiedy w jednym krótkim słowie stygnie żal. Oh, nasze szczęście, a nie żal. Nieskończenie jasną dal pachną majem bzy, wiosną będziesz ty. Płyną z nim miodowe łzy, sztambuk wspomnień w sercu spal. W nieskończenie skwarną dal cień twój kontur wrył. Latem byłaś ty, latem byłaś ty. Kropelkami płyną łzy, w dzwonkach rosy płacze żal. W nieskończenie smutną dal liść klonu się skrył, jesień, a gdzie ty? Ostatnie prześwity pamięci, chmura nad miastem i płyną łzy. Grał i śpiewał Marek Ałaszewski z zespołem Klan. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam jeszcze z kolejnymi nagraniami grupy Klan z albumu Chmura nad miastem. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.